أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلولا إذا بلغت الحلقوم. ان آیات میں جو ہے اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں. تخویب کا یہ لفظ جو ہے خوف سے نکلا ہے. اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو ان کے انجام بد سے ڈرا رہے ہیں, اس کو تخویب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے, تمہارا جو عمل ہے وہ قابل گرفت ہے. تم اس عقیدے اور اس عمل کی وجہ سے جو ہے تم پھنس جاؤ گے, اور اسی طرح جو ہے وہ سزا کا بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو ہے تمہارا سامنا جو ہے ان آزمائشوں سے ہوگا, تمہیں یہ سزا جو ہے وہ ملے گی. تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کو تخویف کہتے ہیں. کبھی یہ دنیاوی ہوتی ہے, کبھی یہ اخروی ہوتی ہے. کبھی دنیا کے خوف کو اللہ رب العزت جو ہے وہ سامنے ذکر کیا جاتا ہے, بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کہ گزشتہ اقوام کو میں نے جو ہے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا. تو کبھی اللہ رب العزت تخویف اخروی آخرت کے خوف کو جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, جہنم, جہنم کی جو مکالمے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن کا جو ہے وہ بات چیت ہے اللہ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت, یہ سب جو ہے وہ ذکر ہوتی ہے, اس کو تخویف اخروی کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم, بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم حلق تک, بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم حلق تک وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو اس مردہ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا, پس کیوں نہیں, اذا بلغت الحلقوم, جب پہنچ جاتی ہے جان, جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم حلق تک, یعنی بالکل جو ہے وہ آخری سٹیج میں جو ہے وہ بندہ پہنچ پاتا ہے. کیونکہ روح جو ہے وہ پاؤں سے جو ہے اس کو جو ہے وہ نکالنا, یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ پاؤں انسان کے جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اوپر آ کر جو ہے بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے, کام ختم کرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو آخری انڈنگ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ حلق میں جو ہے وہ روح وہاں سے جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے, بندی کی جو ہے بات چیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ بات کرنے سے جو ہے وہ فارغ ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم حلق تک, وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِن تَنْزُرُونَ اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو اس مردہ کو کہ تم سامنے بیٹھتے ہو کسی کا باپ مرتا ہے کسی کا بھائی مرتا ہے کسی کا دوست مرتا ہے کسی کا کوئی اور قریبی رشتہ دار جو ہے وہ مرتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اچانک مر رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں إِلَيْهِ اس مردے کے مِنْكُمْ تم سے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تمہیں نظر نہیں آتے تم کو نظر نہیں آتے تم دیکھتے نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم انتہائی قریب ہوتے ہیں إِلَيْهِ اس میت کے اس مردہ کے مِنْكُمْ تم سے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں یا تمہیں نظر نہیں آتا اس قربت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے یا تو اللہ کی قربت مراد ہے بہ اعتبار علم اور قدرت کے اور یا اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے مراد ہیں کہ وہ اس مردہ کے جو ہے وہ انتہائی قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں پتہ نہیں ہو تم تو ان کو نہیں دیکھتے تم سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہو چارپائی کے ارد گرد جو ہے تم نے ڈھیرے جمائے ہوتے ہیں مگر تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ فرشتے ان کے پاس ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ فرما رہے ہیں حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی اس کی روح جو ہے وہ پرواز جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچتا ہے تو جنت کے فرشتوں کو جو ہے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو جنت کے فرشتے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ خوشبو کو بھی لاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اچھے رومال جو ہے ان کے پاس ہوتے ہیں اور حد نگاہ جو ہے اس آدمی کے سامنے جو ہے اس کے استقبال میں جو ہے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے روح جو ہے اتنی آسانی سے فرشتے قبض کرتے ہیں کہ جس طرح آٹے میں آٹے سے بال کو نکالنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے آٹے سے بال کو جب نکال کھینچا جاتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا اتنی آسانی سے جو ہے اس کی روح اس کے بدن سے جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے تو فرشتے جو ہے اس کو نسائی کی روایت ہے کہ فرشتے ان کو جو ہے وہ اوپر لے جاتے ہیں تو اس انداز میں جو ہے وہ فرشتے ایک دوسرے سے جو ہے اس مردہ کے روح کو جو ہے وہ قبض یعنی ایک دوسرے سے لیتے ہیں جس طرح کسی کے گھر میں جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد جو ہے کوئی بچہ کوئی بچی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی بڑی لاڈلی ہوتی ہے بڑی چہیتی ہوتی ہے بڑا چہیتا ہوتا ہے تو گھر کے لوگ جو ہے اس کو جو ہے کوئی ایک سے کھینچتا ہے کوئی دوسرے سے جو ہے وہ اس میں کھینچتانی ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ آسمانوں تک ایک ایک دروازہ جو ہے وہ کٹکھٹایا جاتا ہے آسمانوں کا یہاں تک جو ہے وہ علیین تک جو ہے اس مردے کو جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اس روح کو جو ہے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے تو جیسے اس نیک آدمی کی روح وہاں پر پہنچ پاتی ہے تو وہاں پر موجود اور ارواح ان کے پاس آ کر جو ہے ان سے دنیا کے حالات جو ہے وہ پوچھتے ہیں یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ جمعرات جمعے کی شب جو ہے وہ مردوں کے ارواح دنیا کی طرف آتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چوکٹ پہ بیٹھتے ہیں پختوں کے دموں بلے والے یعنی چوکاٹ باندھے ناچی داریں گے تو بلے پسر باندھے جرے اگا ناچتی اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے وہ جو ہے جب خیرات جو ہے وہ جیسے گھر والے جو ہے اس کے نام پر کچھ دے دیتی ہے تو وہ فوراً خوشی سے جاتی ہے اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ افسردہ ہو کے جو ہے ان کی واپسی ہوتی ہے تو اگر روح جو ہے وہ دنیا میں جو ہے اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی واپسی ہوتی تو پھر تو ان کو دنیا کے حالات بھی معلوم ہوتے نا تو کیوں جو ہے یہ اس روح سے جو ہے وہ دنیا کے حالات جو ہے وہ پوچھتے کہ فلاں فلاں وہ کہاں گیا ہے اس کا کیا بنا ہے تو یہ روح جو ہے کہ اپنا جو ہے وہ ڈسٹرب سا ہو جاتا ہے پریشان سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیا کس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے کیوں کون سے سوالات مجھ سے کر رہے تو ان ارواح میں سے ایک روح ان کو کہتی ہے ذرا اس کو جو ہے وہ آرام کرنے دو اس کے بعد جو ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے تو کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے یہ روح خود ہی جواب دیتا ہے کہ جس کے بارے میں تم نے پوچھ لیا تو کیا وہ یہاں پر نہیں آیا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہاں پر تو نہیں آیا. تو اس کے بعد وہ روح جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے جو ہے وہ چلا گیا ہے, جا چکا ہے دنیا کو خیر بات کہہ کر جو ہے وہ جا چکا ہے. تو لگتا اسی طرح ہے کہ اس کا مقام یہ نہیں بلکہ اس کا مقام حاویہ ہے, یعنی اس جین میں جو ہے اس کے روح کو اللہ نے کیپچرائز کیا ہے, وہاں پر اللہ نے ان کو جو ہے مقید کیا ہے, قید میں ڈالا ہے. تو یہ کیا ہے, نیک آدمی کے روح کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو بدکار ہوتا ہے, فجار, فاجر, فاسق, اللہ کے حکم توڑنے والا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا, تو جہنم کے فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بدبو ہوتی ہے, گندی جو ہے ان کے ہاتھ میں رومال ہوا کرتے ہیں, اور بڑی بھیانک شکل صورت والے فرشتے جو ہے اللہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کے ڈرانے کے لیے, ان کو دھمکانے کے لیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان سے روح فرشتے اس سختی کے ساتھ جو ہے وہ قبض کیا جاتا ہے ان سے روح, کہ جیسے زندہ بکری سے جو ہے کوئی اس کے کھال کو جو ہے وہ, یعنی ان کی زندگانی میں کوئی اس کے کھال کو جو ہے وہ نکالے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جس طرح کانٹے دار شاخ کو جو ہے آپ اون میں جو ہے وہ گھسیٹے, تو اس انداز سے جو ہے اس کی روح جو ہے وہ کیا کر دی جاتی ہے, قبض کی جاتی ہے. اور جب یہ روح جو ہے فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں آسمان کی جانب, اور آسمان کا دروازہ جب اس کے لیے کھٹکھٹایا جاتا ہے, تو جب ان کے بارے میں آسمان کے فرشتے داروغہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا مقام یہ نہیں ہے, اس کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو فرشتے وہاں سے اس روح کو جو ہے وہ زمین کی طرف گرا دیتے ہیں. اور یہاں پر زمین میں جو جہنم کا ٹکڑا ہے, جہنم کا حصہ ہے, جس کو سجین کہتے ہیں, وما ادراک ما سجین, کتاب مرقوم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں بدکار لوگوں کی جو ہے ارواح اور اعمال جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. سورہ متففین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون, لیکن تم دیکھتے نہیں, میرے فرشتوں کو جو ہے تم دیکھتے نہیں, وہ آ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں, کیا ڈانٹ کی باتیں ہو رہی ہے, کیا محبت کی باتیں ہو رہی, کیا بشارات ان کو مل رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. مردے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے آپ ان کو تلقین کر سکتے ہیں. تلقین کے معنی کیا ہے, یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ مردے کو آپ کہیں کہ کلمہ وہ آیا کلمہ پڑھو, نہیں, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کلمہ پڑھو, یا کلمہ شہادت جو ہے وہ تم پڑھو, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ تم پڑھو. وہ سختی کے عالم میں جو ہے اگر اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تو تم نے ان کے ساتھ اچھا کر دیا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سنگ اس کے قریب بیٹھ کر جو ہے تم کچھ اونچی آواز سے جو ہے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کو جو ہے وہ پڑھو. اگر اس کی قسمت میں جو ہے وہ کلمہ پڑھنا لکھا ہے تو وہ کیا کرے گا, آپ کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ لے لے گا, اور اگر اس کی قسمت میں جو ہے وہ لکھا نہیں ہے اور اگر اس کی زبان سے آپ نے کلمے کے بجائے کچھ اور الفاظ جو ہے وہ سن لیے تو ان الفاظ کے کسی کے سامنے جو ہے آپ نے تکرار نہیں کرنا ہے. اس کے حق میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا دعائیں مغفرت کرنی ہے, اے اللہ ان کو بخش دے. آپ نے پروپیگنڈا نہیں کیا ان کے پیچھے کہ فلاں جو ہے وہ مر گیا تو اس نے یہ یہ باتیں کر دی اور یہ عربی میں باتیں کر دی یا کسی اور زبان میں باتیں کر دی, تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, اور ہم قریب ہوتے ہیں, اس انتہائی قریب ہوتے ہیں, اقربو صیغہ اس میں تفضیل ہے, إِلَيْهِ اس میت کے, مِنْكُمْ تم سے, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں, تمہیں نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت فرماتے فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, فَلَوْلَا پس اگر نہیں ہو, فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ پس اگر نہیں ہو تم غیر مدینین کسی کے قبضے میں, بس اگر نہیں ہو تم کسی کے قبضے میں, ترجعونہا پس کیوں واپس نہیں کرتے اس روح کو بدن کی طرف, ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. اگر تم کہتے ہو اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے, اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے تم غیر کو جو ہے وہ متصرف اور اختیار والا سمجھتے ہو کہ بابا جو ہے وہ متصرف ہے, پیغمبر جو ہے وہ متصرف ہے, اسی طرح جو ہے ولی اللہ جو ہے وہ متصرف ہے, اسی طرح فرشتہ جو ہے وہ متصرف ہے. تو اس روح کو جو ہے تمہاری بدن کی طرف لوٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ سارا کام جو ہے کس کا ہے؟ ایک اللہ کا کام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فلولا ان کنتم غیر مدینین, پس اگر نہیں ہوتے تم کسی کے قبضے میں, فلولا ان کنتم, پس اگر نہیں ہوتے تم غیر مدینین کسی کے قبضے میں. مدینے کو مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں, اور شہر کو جو ہے مدینہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شہر جو ہے وہ دیواروں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, دیواروں کے اندر جو ہے وہ بند ہوتا ہے, اسی وجہ سے اس کو مدینہ کہتے ہیں. یہ پشاور کا شہر, اس کے بھی گرد و نواح میں جو ہے وہ کیا تھے, گرد و نواح میں جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ فصیل جو ہے وہ تعمیر کیے گئے تھے, اسی وجہ سے اس کو بھی شہر کا نام دیا گیا. اور اس کے جو ہے وہ اپنے دروازے ہوا کرتے تھے, رات کے ایک مخصوص ٹائم پر جو ہے وہ دروازوں کو جو ہے وہ بند کیا جاتا, پھر کسی کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, اور اپنے اپنے چوکیدار ہوتے, وہ آپ سے مکمل جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ آپ ان کو دے دیتے, تو تبھی جا کے آپ کو اندر جانے کی اجازت ملتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو مدینہ کہتے ہیں کیونکہ وہ دیواروں کے دیوار ان کے ارد گرد ہوتی, وہ دیواروں کے قبضے میں ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے قبضے کے لیے لفظ استعمال کیا, کیا غیر مدینی, پس اگر نہیں ہوتے ہو تم غیر مدینین کسی کے قبضے میں, کسی کے محکوم, کسی کے اختیار میں. ترجعونہا, کلام اصل میں استا ہے فلولا ترجعونہا, پس کیوں واپس نہیں کرتے اس روح کو بدن کی طرف. ان کنتم صادقین, پس اگر ہو تم صادقین سچوں میں سے. کہ غیر کا بھی اختیار ہے اور غیر بھی جو ہے وہ کیا کام کر سکتا ہے, اللہ نے ان کو بھی اختیارات تفویض کر دیے. فاما ان کان من المقربین, فاما ان کان من المقربین, پس اگر ہے یہ آدمی من المقربین, نے من المقربین اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے. فاما, پس اگر ہو یہ, پس اگر ہے یہ آدمی من المقربین اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے, اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے, اللہ کے مقربین بندوں میں سے, تو اللہ رب العزت فرماتے فراح, بس خوشی ہے, وہ ریحان اور خوشبو ہے, وہ جنت نعیم اور جنت ہے, باغات ہے, نعمت ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے فاما ان کان من المقربین, پس اگر ہے یہ آدمی من المقربین, مقربین میں سے, اللہ کے نزدیک ترین بندوں میں سے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا فروح, پس اس کے لیے کیا ہے؟ راحت ہے, پس اس کے لیے خوشی ہے, وریحان اور خوشبو ہے, وجنت نعیمہ اور جنت ہے, نعمت والی. اللہ رب العزت فرماتے باغات ہے, کیا باغات ہے ان کے لیے جو ہے وہ کیا نعمت والی. وہ یعنی السابقون, گزشتہ ابتدا میں جو ہے السابقون السابقون کہا, تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ان سے جو ہے وہ تعبیر کیا فرما رہے, ان کان من المقربین. وہاں پر بھی فرمایا تھا السابقون السابقون اولئک المقربون, تو یہاں پر بھی فرمایا فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم, واما ان کان من اصحاب الیمین, اور اگر تھا یہ آدمی من اصحاب الیمین دائیں طرف والوں میں سے, پس اگر تھا یہ آدمی یا پس اگر ہے یہ آدمی من اصحاب الیمین دائیں طرف والوں میں سے, یعنی ان لوگوں میں سے جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے, مقربین سے نیچے درجے والا ہے, عام مومن ہے, تو ان سے کہا جائے گا, کلام میں حذف ہے فیقال لہم, پس کہا جائے گا ان سے فسلام اللکا, فسلام اللکا, پس مبارکبادی ہے تمہارے لیے, من اصحاب الیمینہ, تم اصحاب الیمین, تم دائیں طرف والوں میں سے ہو, فسلام اللکا, پس کہا جائے گا ان سے مبارکبادی ہے تمہارے لیے. سلام یہاں پر تہنیے کے لیے ہے, سلام کس کے لیے ہے؟ سلام بمانی تہنیہ، تہنیہ کے معنی کیا؟ مبارک بادی، کیونکہ سلام کی کافی جو ہے وہ اقسام ہے، آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا. سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل پڑھی تھی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ. اللہ رب العزت فرماتے جب ایمان والے آپ کے پاس آ جائے تو تم ان کو سلام کہو. تو ہم نے وہاں پر اعتراض کیا تھا کہ طریقہ اسلام تو یہ ہے کہ آنے والا سلام کہے گا اور بیٹھنے والا جواب دے گا، جبکہ اس آیت میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے کہ بیٹھنے والا آنے والے کو جو ہے وہ سلام کہے گا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہاں پر پھر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ پڑھی کہ سلام جو ہے اس آیت میں جو ہے وہ سلام بمانی خوش آمدید کے ہے، جس کو عام پشتوں میں کہتے ہیں ہر کلے، ہر کلا راشا پخیر رانی، انگلش میں ویلکم آپ اس کو کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سلام یہ بائیکاٹ کے لیے بھی ہوتا ہے، سلام متارکت کے لیے بھی ہوتا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کہا سلام اللہ سلام علیہ کا، میری طرف سے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ بائیکاٹ. تو وہاں پر سلام جو ہے کیا ہے؟ متارکت کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ سلام جو ہے وہ بمانی کیا؟ سلام بمانی جو ہے تحفے کے بھی ہے، جس طرح سورہ نور میں ہے کہ جب تم گھر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ تو تم نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے؟ تم نے جو ہے وہ سلام کہنا ہے. تحیت من عندنا، یہ کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے. اسی طرح جو ہے کبھی سلام جو ہے یہ بمانی جو ہے اجازت کے بھی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، وہاں پر سلام اجازت کے لیے. اور وہ مشہور روایت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور سلام 3 مرتبہ کا اور اس نے آرام سے جواب دیا تو سلام وہاں پر اجازت کے لیے. اور کبھی جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کیا؟ مبارکبادی کے لیے ہوتا ہے، تہنیہ. کیونکہ جب ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے تو وہ تو اللہ کی تکلیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہا، وہ تو تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہا. تو وہاں پر ان کے سامنے جو ہے اگر تم سلام کہو گے، جس طرح جو ہے قرآن میں سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا تھا سلام قول من رب الرحیم، اسی طرح سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا تھا الا قیلا سلاما سلاما، ایک دوسرے کو جنت میں جو ہے وہ جنت کی کیا کہیں گے؟ سلام کہیں گے. تو سلام بمانی کیا؟ مبارکبادی. وہاں پر سلام بمانی السلام علیکم نہیں کہ اللہ تم کو جو ہے مشکلات سے دور رکھے اور اللہ آپ کو تکلیف اور مصیبت سے بچائے، وہ تو ویسے بھی بچے ہوئے ہیں. اور عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی جنت میں داخل ہوا بعد میں نکالا نہیں جائے گا، بعد میں اس کو تکلیف اور مصیبت، کیونکہ اللہ نے فرمایا خالدون کا لفظ ہے جگہ بجگہ قرآن، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح جو مردوں پہ جو سلام کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مردوں پر جو تم سلام کہتے ہو تو کیا مردوں پر جو سلام کیا جاتا ہے تو ان کو جواب دینا جو ہے وہ لازم ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سلام جو کر دیا تو اس کی روح جو ہے اس کے بدن کی طرف پلٹ جاتی، وعلیکم السلام کہنے کے بعد جو ہے دوبارہ رخصت ہو جاتی ہے. تو روح اور بدن کا آپس میں اتصال، اس کو نام دیتے ہیں حیات کا. مشکلات القرآن شان ورشاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، صفحہ نمبر 9 میں جو ہے وہ تحقیق ایک جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تحقیق آن است، تحقیقی بات یہ ہے کہ معنی حیات تعلق روح بدن است، کہ حیات کے معنی کیا ہے؟ روح اور بدن کا آپس میں اتصال اور تعلق، اس کو حیات کہتے ہیں. دنیا میں روح اور بدن آپس کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اس کو حیات کہتے ہیں. تو جب آپ نے کہا کہ سلام علیکم کہنے کے بعد اس کی روح علیین سے آ کر جو ہے وہ علیکم السلام جو ہے وہ کہتی ہے، تو یہ تو دن میں جو ہے اگر 20 آدمی کا گزر قبرستان پر ہے تو 20 مرتبہ آدمی مرتا ہے اور دوبارہ زندہ ہوتا ہے. تو پھر یہ جو ہے سورہ مومن کے اندر ان کا مکالمہ کیوں اللہ نے ذکر کیا تھا؟ امت تنسنتین و احیی تنسنتین، وہاں پر 2 مرتبہ جو ہے وہ موت کا تذکرہ تھا. اور سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، 2 موت کا تذکرہ ہے وہاں پر. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نظم الدرر کی تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ پہلے اموات سے مراد عدم حیات مراد ہے، کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جو اس پہ دور آیا کہ سرے سے اس کے اندر حیات ہی تھی نہیں. حل اتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ مراد ہے عدم حیات مراد ہے. اور دوسری سے مراد کیا ہے، وکنتم امواتا فاحیاکم، آپ کو زندگانی دی، 50, 60, 30, 20 سال جتنی بھی تھی. اس کے بعد کیا، اس کے بعد جو ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ جو ہے مار دیتا ہے. تو اس سے مراد وہ فرماتے، اس سے مراد سلب حیات ہے، کہ تم سے حیات کو جو ہے وہ قبضہ کر دیا گیا. تو یہ تو دو ہے، تین بھی نہیں ہے، چار بھی نہیں ہے. اور روزانہ تم جو ہے وہ 20 آدمی جو ہے وہ سلام کرتے تو 20 مرتبہ وہ زندہ ہوا اور 20 مرتبہ وہ مر گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہیں، یہ ضعیف روایات ہے، موضوعی روایات ہے. ابن سمعان ہے اس کا راوی، جو شیعہ بیمان ہے. اور اسی طرح جو ہے ان لوگوں کے عقائد تو یہ ہے کہ قرآن کو مشکوک کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو سلام جو مردوں کو کیا جاتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہاں پر سلام بمانی دعا کے ہے. وہ کون سی سلام ہے؟ وہ سنانے والا سلام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم، یہ وہ سلام نہیں ہے. بلکہ مردوں کو جو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم اہل دیار القوم المؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر، یا اور جیسی دعائیں احادیث میں جو ہے. تو اس سلام سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، اس سلام سے مراد جو ہے وہ دعا ہے. امام شاملی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے تحفۃ المحدثین، اس کے اندر جو ہے تحفۃ الموحدین، اس کی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں سلام رام متا بمانائی دعاس، سلام رام متا بمانائی دعاس. مرد کو جو سلام دی جاتی ہے وہ بمانی دعا ہے. اور دعا کے اندر جو ہے وہ سنانا جو ہے وہ شرط نہیں ہے. تمہارا بھائی جو ہے وہاں پر سعودی میں ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، وہاں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ آپ کو کال ملائے گا اور آپ کو کہے ذرا سن لو میں آپ کو دعا کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو دعا میں جو ہے وہ سنانا لازم نہیں ہے. تو وہاں پر جو میت کے اوپر سلام کی جاتی ہے، قبرستان کے اوپر سلام کی جاتی ہے، وہ بمانی دعا ہے کہ اللہ ان کو بخش دے، ان پہ سلامتی کا نزول فرمائے. اس میں سنانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، وہ بمانی دعا ہے. وہ جس جو ہے وہ کیا ہے، پرے، صرف دعا کرنا ہے میت کے واسطے جو ہے وہ دعا ہے. کیونکہ جو آپ نے سلام کہا، آپ جس گاڑی اور جس رکشے میں جو ہے آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس کے ڈرائیور نے بھی اس کو نہیں سنا. تو جب ڈرائیور نے جو ہے آپ کے سلام کو نہیں سنا، تو مردے نے کس طرح سن لیا؟ تو یہ کیا ہے، صرف دعا ہے. اور دعا میں جو ہے وہ سنانا جو ہے کیا ہے، یہ لازم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسلام لکا، مگر ہمارے ملک کا تو چکر یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے ان کو جو ہے کوئی چمک نظر آ جاتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں الوی دلیل ملوش، شرک کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ دلائل چاہیے، ان کے پاس جو ہے وہ کیا، اب پختو کی منگ یو مطلق خون لکو دے پیوی کے دخری بھی کے دس پیوی، ان کے لیے تو دلیل چاہیے. اس کے لیے تو جو ہے وہ دلیل چاہیے. اگر شیعہ نے بات کی ہو، یہودی کی جو ہے وہ بات ہو، کسی اور معتزلی کی بات ہو، کسی اور گمراہ فرقے کی جو ہے وہ لکھی ہوئی بات اور دلیل ہو، اس کے لیے تو دلیل چاہیے. خواجہ اس کی بھی ہو، اس کے مسئلے کی تعین ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسلام اللہ، تو یہاں پر سلام کس کے لیے، تہنیے کے لیے. تہنیہ کا معنی کیا، مبارکبادی، جس کو آپ کنگریچولیشن کہتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ کیا دینا، مبارکباد دینا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسلام اللہ، بس کہا جائے گا مبارکبادی ہے تمہارے لیے. ان کانا من اصحاب الیمین، آپ کس سے ہیں، دائیں طرف والوں میں سے ہیں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہو یہ آدمی من المکذبین، جھوٹوں میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے، ایک ہے کاذب ایک ہے مکذب. کاذب کے معنی جھوٹ بولنے والا, اور مکذب کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, حق کو جھٹلانے والا. کیا معنی ہے؟ حق کو جھٹلانے والا مکذب. تو یہاں پر اللہ نے کاذبین نہیں کہا بلکہ مکذبین کہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اگر ہے یہ آدمی کسے من المکذبین, حق کو جھٹلانے والوں میں سے, آج دوالین گمراہوں میں سے, فنزل من حمیم, تو ان کی توازو کی جائے گی من حمیم کھولتے پانی سے. اس کی کیا کی جائے گی؟ توازو کی جائے گی, مہمان نوازی کی جائے گی, ان کی ضیافت کی جائے گی. کس چیز سے؟ من حمیم, گرم پانی سے, کھولتے پانی سے. اس سے مراد کیا ہے؟ اصحاب الشمال اس سے مراد ہے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا اصحاب الشمال کے بارے میں 41 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا, اس کے بعد کچھ سزائیں ذکر ہوئی, اس کے بعد ان کے عقائد کو ڈسکس کیا گیا, تو اس کے بعد 51 میں اللہ نے کہا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. تو یہاں پر بھی مراد کیا ہے؟ اصحاب الشمال مراد ہے. یہاں پر بھی وہ دو الفاظ ان کے لیے ذکر ہوئے ہیں, وتسلیت الجحیم, اور داخل ہونا ہے الجحیم جہنم میں. ان ھذا لہو حق الیقین, یقیناً یہ بیان ضرور بضرور حق ہے, یقینی یقیناً یہ بیان ضرور بضرور حق ہے, الیقین یقینی, یہ یقینی بیان ہے. تین قسم کی یقین ہوا کرتے ہیں. ایک ہے علم الیقین, دوسرا عین الیقین, اور تیسرا ہے حق الیقین. یہ تین قسم کے یقین ہیں. علم الیقین سے مراد کیا ہے کہ کسی معتبر ذرائع سے جو ہے آپ کو پتہ چلا کسی بات کے بارے, استاد نے آپ کو بتا دیا, کسی اور آدمی نے جو ہے آپ کو, معتبر آدمی نے آپ کو بتا دی, اس کی بات پر جو ہے آپ نے جو ہے وہ تصدیق کر دی کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین کہتے ہیں. دوسری بات کیا؟ عین الیقین. علم الیقین یعنی یقین کے بارے میں علم. دوسری کیا؟ عین الیقین, یقین کو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنا, کہ جس کے بارے میں آپ کو جو ہے استاد نے خبر دی ان چیزوں کو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا, اس کو عین الیقین کہتے ہیں. اور جب آپ نے اس کو اپنے بدن پر محسوس بھی کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آگ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ زرد ہوتی ہے, زردی مائے, اور اس کا کام جو ہے وہ کیا؟ جلانا ہے. اس میں تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے. آپ نے اس بات پر جو ہے وہ یعنی مان لیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. اس کے بعد جو ہے وہ جا کر آپ نے اس کو دیکھ لیا آگ کو, کہ آگ جو ہے وہ بالکل کیا ہے؟ زردی مائل ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے اس میں؟ روشنی ہے اس میں. تو یہ کیا ہے؟ عین الیقین. اپنے آنکھوں سے جو ہے کسی چیز کا جو ہے وہ نظارہ کرنا, اور جب آپ اس کے قریب جو ہے وہ پہنچ جائے اور آپ کو اس آنکھ کی تپش میں جو ہے وہ محسوس ہو جائے اس کی گرمی, تو یہ کیا ہے؟ حق الیقین. تو اس بیان کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ ان ھذا لہو حق الیقین, یہ حق یقینی ہے, یہ انتہائی جو ہے وہ قطعی بات ہے, انتہائی جو ہے وہ اٹل بات ہے, یقینی بات ہے, اس میں شک کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں, اس میں شک کی کوئی گنجائش بھی موجود نہیں, یہ بالکل جو ہے وہ دونوں بات. تو اللہ رب العزت فرماتے فسبح باسم ربک العظیم, بس باقی بیان کرو اپنے پروردگار کی ذات کی, العظیم جو عظمت والی ہے. اللہ رب العزت فرماتے فسبح, پس باقی بیان کس چیز سے؟ عجز سے, انکساری سے, شرکاء سے, نائبین سے. سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ عما یشرکون. باسم ربک, ذات اسم بمانی ذات کے ہے, اسم با مسمع, اسم بمانی جو ہے وہ ذات خداوندی ہے. باسم ربک, اپنے رب کی ذات کی, العظیم جو عظمت والا ہے, بڑائی والا ہے, اونچی شان والا ہے, تو اس کی جو ہے وہ کیا بیان کرو؟ اس کی بڑائی کو جو ہے وہ بیان کرو, اس کی پاکی کو بیان کرو. تو سورت میں جو ہے ہم نے پڑھا آپ کے سامنے, گزشتہ سورت میں جو مسئلہ ذکر ہوا تھا نفی شرک فی البرکات, بالعدلت العقلیہ. تو یہاں پر اللہ جو ہے اس مسئلے کی اتمام ذکر فرما رہے تھے. تتما ما سبقا, ابتدائی چھ آیات بطور تمہید, تمہید میں جو ہے اس بات قیامت, اس کے بعد تین فرقوں کا تذکرہ ہوا, السابقون السابقون اصحاب الیمین اصحاب الشمال, اس کے بعد دلائل عقلیہ ذکر ہوئے, عظمت قرآن, اور آخر میں جو ہے پھر جو ہے اللہ نے ان تین قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ شروع کر دیا.